ja, bij de ontvangst zou cacaozaden worden gedropt van het vliegtuig. Dus ook de dorpshoofden bij betrokken. Maar dat ging toch niet door, omdat men in Hollandia op een gegeven moment toch zoveel aarzelingen kreeg ten opzichte van de cacao dat men dat niet meer op die wijze wilde verspreiden onder de bevolking direct. En dat gaf toch wel een grote teleurstelling bij alle betrokkenen. Omdat er niet direct een alternatief was. In een later stadium is er toen van landbouwzijde een plan ontwikkeld, samenwerking met bestuur, dat er rubber geplant zou worden. En toen is er een rubberwegenplan ontwikkeld, waarbij wegen werden gemaakt waarbij de bevolking ingeschakeld werd en wat betaald werd. Met de arbeid en tegelijkertijd langs die wegen werden tuinen aangelegd waar rubber in geplant zou kunnen worden. En dan zou dus dat via Mindertana, de hoofdplaats, afgevoerd worden. En dat liep, voor zover ik gehoord heb, aardig, maar daar ben ik zelf niet meer betrokken geweest. Dus. Mm-hmm. En voor zover ik weet is daar op dit moment eigenlijk weinig verder ontwikkeld. Maar dat heeft dus wat geduurd voordat het werkelijk tot een bepaalde duidelijke gedachtebepaling kwam om dan dit soort plannen op te zetten. Dus in die periode dat ik kwam was er wel sprake van een ontwikkelingsplan, maar een echt groot programma was er niet. En voor verre dus binnen dat kader dan gesproken werd over planten van cacao, is dat heel snel dus van de baan geraakt. Ja, het plaatsje zelf werd ontwikkeld omdat er allerlei nieuwe gebouwen moesten komen. Het was een heel oud plaatsje al waar al de meest provisorische gebouwen bestonden. Dus dat moest vervangen worden. Dus er waren wel de nodige activiteiten en we hebben in die tijd een weg ook aangelegd, meer naar het noorden toe, van Mindertana naar Marokko. Dat gaf ook een nodige activiteit en voor de bevolking ook de indruk dat er wat gaande was. En dat was psychologisch ook erg belangrijk. Mm-hmm. Maar het gevaar was dat daar onvoldoende vervolg op zou komen. Mm-hmm. Het was dus eind 60 jaren kwam daar weer wat schot in en leek erop dat het ook werkelijk iets zou worden. Veldonderzoek in Mondjoe heeft geduurd van april 54 tot oktober 54. Ja. Was dat te weinig tijd? Ja, in wezen is natuurlijk voor een volledig antropologisch onderzoek is dat te weinig tijd. Er zat wel het voordeel voor mij dan bij. Je kunt het nooit heel exact afmeten met een antropoloog die het veld inkomt, want dat betekent dat hij een aantal maanden bezig is om vergunning te krijgen, relaties te leggen enzovoort. Nou, dat was bij mij dus niet nodig. Ik kon direct beginnen, kon direct in de archieven gaan werken. Dus in Entamera, terwijl ik daar op doorreis was. Dus ik heb een minimum aan tijd eigenlijk aan voorbereiding verloren, wat anders, ook wat taal betreft, ik had het voldoende Indonesisch wat daar gesproken werd in de periode daarvoor eigen gemaakt om daarmee op voeten te kunnen. Dus ook dat had ik niet nodig. Dus ik schat zeker dat het bij elkaar toch wel gauw een half jaar zo niet meer is geweest, dat je het voordeel hebt om direct te kunnen beginnen. Ja. Maar het zou mooi geweest zijn als het langer geduurd had. Ja. Ik heb dus daarna, toen ik in het bestuurscentrum was, wel weer gelegenheid gekregen om, zij het in beperkt maand, maar toch ook door te gaan. En doordat je met bepaalde zaken bezig bent, statistische gegevens kun je makkelijker krijgen die andere. je gegevens via de rechtspraak is een bron die je anders ook wat moeilijker krijgt. Dus in die zin is het uiteindelijk langer geworden dan een half jaar, omdat je daarna toch nog anderhalf jaar ongeveer daar bestuursambtenaar nog geweest. Dat is natuurlijk een hele beperkte mate, kun je daar maar tijd besteden aan verder uitdiepen van je fotografisch materiaal. Maar dat is wel gebeurd. Dus. Het is heel moeilijk exact aan te geven hoe lang je dat nou moet rekenen. Maar voor het direct onderzoek was er dus een half jaar misschien. Ja. U heeft toen een tournee gemaakt langs een groot aantal deuken. U heeft uitsluitend wat langduriger gezeten in twee dorpen. Ja. Nou meen ik dat ergens in de nota staat, althans heb ik de indruk dat er oorspronkelijk sprake was van meer, dat er meer dorpen, dat er meer dorpen aan dat moet zitten. Nou, dat is misschien wel zo verwacht, maar dat was niet direct noodzakelijk in de zin van de opzet. Er is dus, ik moest dus een bepaalde keuze maken, dus hoe doe je dat? Dus de eerste keuze is al om een aantal dorpen dan te kiezen waar je dan langs gaat, een kortere bezoek te brengen en een indruk te krijgen. En ook wat aan personen daar aanwezig is en mogelijke informanten die beschikbaar zijn in zo'n dorp. Ook een beetje dus te kijken in hoeverre de verschillen bestaan tussen de dorpen. Of er nog taalverschillen, etnografische verschillen bestaan. Dat kan natuurlijk maar ook beperkte mate gebeuren bij zo'n kort tournee, maar dat was de opzet. Dus na een eerste verkenning met mensen gesproken hebben, onder andere de missionarissen, hebben we dus een korte tocht gemaakt via een aantal dorpen om daar indrukken te krijgen. Toen heb ik uit de dorpen die ik toen bezocht had, die twee dorpen gekozen. Meegezien de tijd was dat het maximale aantal dorpen wat je redelijk wijs wat dieper gaand zou kunnen bekijken. Dus daar heb ik dus in die dorpen twee keer 14 dagen ook doorgebracht. Ja, u refereert in het geval van het dorp Tibi ook dat er enige haast geboren was in verband met werking van koelies, hè? Die gepland was, meen ik. Dat kan. Dat is mogelijk. Maar dat gebeurde natuurlijk, dat er regelmatig dus die oliemaatschappij, dacht om de anderhalf jaar, daar binnenkwam om mensen te werven. En dan verdwenen er weer een aantal jonge lieden. Mm. Maar ook wel ouderen, want ook wel ook dorpshoofden werden wel geworven. En de kans te geven ook is voor hem te gaan werken. Ja. Wat voor gegevens verzamelde u op de aanvankelijke tournee, of was dat buiten een kerk van een overzicht van het gebied? Nee, het waren dus al een begin van wat etnografische gegevens ook. Dus, dat zou ik namelijk kijken. Ik denk dat ik toen al begonnen ben ook om wat te kijken naar ten eerste naamgeving van hoe noemde de bevolking zichzelf en of daar dus een groeperingen waren, of je dus binnen een bepaalde groepen had die je zou kunnen onderscheiden. Dat was een punt. Ik heb dus ook wel naar de genealogische, de landschapstermologie het voor gevraagd. Ik heb ook wel wat gevraagd naar bestuursproblemen, onder andere de kwestie van die oud wat gevoeliger zaken. Zo kun je dat hoorde de oud ook wel bij, maar ook wel laat ik zeggen, wat in de sfeer van de religieuze voorstellingen heb ik ook wel wat gevraagd, voor zover mij daarop gegeven bekend waren. Ik had dus in Minnetana al wat onderzoek gedaan, dus op basis van gegevens van het Minnetana en voor er al iets over de moeilijk bekend was, had ik dus wel wat onderwerpen waar ik dus al wat nader vragen, dus maar ook om een beetje te testen van nou, hoe open zijn de informanten in deze dorpen. Dus in die zin heb ik ook wel een beetje uitgeprobeerd te testen om dat ook een beetje uit te vinden. Nou, even de keuze van Kamer Ted was onder andere dat daar in de dorpsschool zat die van begin af aan heel duidelijk erop uit was om wat hij dan zei zo open mogelijk te gooien. Ik wil niet zeggen dat ik nou alles heb verteld, maar goed, dat was dus toch wel toen al duidelijk. Dus ook op die wijze. Maar ik zou het dan maar naar de gegevens naar moeten gaan. Om erbij moeten houden. Van de zolder afhalen om te zien wat er nou precies gebeurd is. Dat zou ik dan niet meer helemaal vertellen. Ja. Ik krijg enigszins de indruk dat de opdracht toch sterk beperkt tot sociale structuur van de miljoen. Was dat gebruikelijk? Gebruikelijk of dat zich daartoe beperken? Ja. Nou, ik kan niet precies zeggen waarom deze opdracht luidde zoals die luidde. Dat is iets wat door Van Baal was bedacht in samenhang of in samenwerking met de directeur van de Nederlandse Zaak, maar dat zal vooral uit de koker van Baal gekomen zijn. Maar ja, als je met een antropologisch onderzoek bezig bent, dan kun je je moeilijk beperken tot één aspect. Dus in die zin heb ik me niet daar uitsluitend toe beperkt. Dus, maar de opdracht zat wel in een sterk initiatief. Ja. Wat misschien nog belangrijk zijn, de religieuze gebruiken van de moeder? Ja, ik denk dat jouw belangstelling zoals het wel gehad. Maar voor zover ik dus kon nagaan, was er niet zoveel kennis over. Er was wel wat kennis natuurlijk van, maar om te zeggen dat ze daar heel uitvoerige kennis van hadden, dat was niet het geval. Is naar mijn indruk, voor zover ik dus gegeven de missie kon krijgen. Je had ook een sterke indruk, dat is ook al beschreven, want wat de missie leerde, dat was een apart hoofdstuk, maar dat kwam naast het eigen religieuze systeem te staan. Dat was niet iets wat vanuit de missiekant ook geprobeerd werd om, laten we zeggen, dat als een vervangend systeem. Er werd ook weinig aandacht aangeschonken. Misschien wat hele globale dingen die men wist, maar het was toch niet heel erg diepgaande kennis. Het religieuze systeem en daarmee ook een mogelijkheid om daarop te kunnen inspelen. Maar je hebt voor de Mujo in feite hetzelfde wat Paul ook voor de Mimica constateert. Dat er eigenlijk twee werelden naast elkaar waren. Ja. Het was ook niet, het religieuze systeem was ook niet zo dat direct aanleiding tot conflicten gaf voor de missie. Het uitte zich niet zo vooral. De varkensfeesten, maar ook de rites die daar werden uitgevoerd, die waren niet zo opvallend. Dus in dat opzicht leidde dat niet tot directe conflicten, wat je natuurlijk bij de Marint veel sterker had. Want het was een duidelijker iets wat tegen alles inging bij de missie, dus eerder tot conflicten. Ja. Dus het was niet zo opvallend. Ik denk ook dat die opleiding van die missionaris ook niet zo erop gericht was om erg zich te verdiepen in etnografische die culturele achtergrond van de bevolking. Je had er natuurlijk enkele uitzonderingen bij die missionaris van het heilig had, zoals schuren en boeraars die dan een speciale opleiding van. Maar ik denk dat in die opleiding van deze missionaris van het heilig had dat minder zat dan, zeggen we, bij Franciscaners of bij SPD die op Floris werkt. Ik denk dat dat een rol meespeelt. Hmm. En dan hing het verder van de persoonlijk, van het karakter af van de missionaren, hoe ver ze zich toch nog aangetrokken voelen om zich daarin te verdiepen of niet. Ja. Ja, in de loop van de tijd is er natuurlijk ook door zo'n proefschrift, zijn er natuurlijk kwamen er meer gegevens, werden er bekend. En dat speelde later ook mee bij andere missionarissen die daarna daar gezeten hebben. Of die daar zaten, maar daarvan kennis konden. Dus onder andere zo'n punt van dat geld, dat daar was de hele opvatting, werd veranderd ook mee, omdat men zag dat dat een basis vormde voor een stevig huwelijk. Niet zo gauw als daardoor ontbonden werd door die huwelijksschrift. Ja. En dat was voor de missie weer een belangrijk gegeven. Ja. Power heeft een bespreking van de dissertatie gegeven in Nederlands Nieuw-Guinea. Daar merkt hij op dat de oorspronkelijke ambtelijke rapport een tevredenheidsbetuiging ontving. Wat hield dat in? Nou, Van Baal heeft op een gegeven moment mij schriftelijk tevredenheidsbetuiging laat het toekomen. Dat hield het in. Dus er is een mooi briefje van dat hij besloten had. Dat is een soort besluit van de gouverneur. Tevredenheid uitdrukt over het rapport. Het was, ja, ik weet niet, er zat er nog bij dat ik had dus in een hele korte tijd dus een duidelijk rapport geschreven waar hij mee aan de voeten kon. En ik kreeg een beetje indruk dat hij dat ook een beetje voorhield aan de antropologen die daar lang werkten. Als Power en Van der Lee. En waar dan niet zo duidelijk uitkwam wat er voor het bestuur nou van belang zou kunnen zijn. Er waren meer algemene antropologisch onderzoek, zoals dat gaat. Maar dat lag meer aan de structuur dan van de opdracht en de wijze waarop het ingebed werd, dan dat nou specifiek aan mij lag. Maar voor Van Baal was dat waarschijnlijk toch een aanleiding daar. Dat accentueren en die tevredenheidsbetuiging daarvoor te geven. Nee. Had u de indruk dat het vanuit het bestuur toch dat werk van de dissertaties van Power en bijvoorbeeld ook van de leden niet als helemaal bruikbaar gezien werden? Dat weet ik niet. Ik heb niet in die gebieden gezeten, want dan moet je dus weer duidelijk in die gebieden gewerkt hebben. Maar ik neem aan dat ook die dissertaties natuurlijk, zeker Van Power, de leden is meer beperkt dan Van Power, dat het zo'n brede basis geeft, dat altijd ook voor het bestuur van belang is om daar kennis van te nemen. Het is minder direct op bestuursproblemen toegespitst, maar de kennis die je daaruit krijgt is natuurlijk wel noodzakelijk om goed bestuur te kunnen voeren. En dat is natuurlijk, gaat ook terug natuurlijk op een oude discussie ook bij de Engelse antropologen, van de een die zegt van je moet meer toegespitst werken en de ander zegt het enige belang wat je kunt doen is brede basis geven van waaruit bestuursambtenaren kunnen werken. Je kunt niet dat hele toegespitste werk doen, wat meer naar beleids toegepaste antropologie zou gaan. Nou, daar is natuurlijk een hele discussie over. Maar ik ben ook van mening dat het meest belangrijke is natuurlijk wel die brede achtergrond. Als bestuursambtenaar kennis neemt, kunt nemen van hoe die bevolking leeft, wat ze denken en wat de structuren zijn. Ja, dat speelt door het hele proces heen. En de specifieke aanbevelingen, dat is voor een antropoloog ook moeilijk, want in die zin voorspellen wat de bevolking zal doen of hoe ze zal reageren is veel moeilijker. Mm. Wat een bestuursambtenaar dan moet doen, of hoe hij moet optreden, welk bestuur hij moet voeren, ja, in globale termen kan dat wel, dat kan ook wel helpen. Maar dat het wat meer op de concrete situaties komt, is het zo makkelijk. Hoe keek het bestuur aan tegen het kantoor bevolkingszaken? Uitspraak over kan doen, omdat ik natuurlijk zelf wel positief daar tegenaan kijk en als ik nou daarmee het bestuur vertegenwoordig, dat weet ik niet. Ik denk dat je bij dat ook heel verschillend was bij het bestuur. De een zal er positiever over gedacht hebben dan anderen en het is denk ik heel moeilijk over het kantoor bevolkingszaak. Als iemand onderzoek had gedaan in een bepaald gebied en daar met een behoorlijke rapportage kwam of een uiteenzetting over bepaalde problemen die ook voor het bestuur van belang waren, dan zou dat positief ervaren zijn. Dus ik weet niet of dat wel. Ik heb geen negatieve herinneringen aan negatieve uitspraken. Ik denk dat het redelijk positief was, maar ik kan ook niet zeggen, nou die zei dat op dat moment of zo, dat kan ik me niet herinneren. Ik denk dat het redelijk positief was. Mm-hmm. Jij hebt onderzoek geschieden in Maleis. Waar dan een nadeel aan verbonden? U heeft, meen ik, in het late artikel met het boek van Jong Mensen Goedkind op dat u meer contact had met jongeren dan met ouderen. Dacht dat aan de taal? Wel, dat ligt natuurlijk ook aan de taal in die zin dus dat je bij de ouderen had je een grote groep die dat Maleis dus niet sprak. Mm. Dus daar moest je dan eventueel, als dat met tolkwerk, dus daar zat een handicap. Dat is natuurlijk zo. Aan de andere kant waren het niet zo dat alleen jongeren Maleis spraken. Dus dat dorpshoofd uit Karantet, dat hoorde daar ook bij een groep ouderen die was al heel vroeg in de. Want hij was met vogeljagers meegegaan, dus dat is al in de periode 1916 dat hij dus al naar Tanameren gegaan. Je kon hem rekenen al bij de ouderen en hij sprak goed Maleis. Dat had hij dus zich eigen gemaakt door al die contacten die hij had. Terwijl hij toch ook goed moejoer was, in de zin dat hij beschouwd was als een rijk man. Dus hij had in dat systeem had hij zich ook zo weg weten te vinden. Dus ik had naar mijn mening wel voldoende contact ook met ouderen en jongeren, maar laat ik zeggen, als ik nou echt heel diepgaand antropoloog anders ook zou hebben moeten doen, dan zou je die taal natuurlijk moeten doen. Ik heb dat proberen op te vangen door zoveel mogelijk begrippen waarvan ik dacht dat die belangrijk waren, dat die woorden dus en waar men dan wel vertalingen op gaf om daar de eigen begrippen dan te gebruiken. En te proberen te begrijpen wat daar de inhoud van was. Dat krijg je natuurlijk vanzelf al als je met verwantschapstermen werkt, dan kun je niet met de Maleise begrippen volstaan, want dan kom je niet uit. Dat is schiet het aantal begrippen in het Maleis tekort. Maar datzelfde heb je natuurlijk met bepaalde begrippen die in de Muyuk-cultuur erg belangrijk zijn en die onvoldoende vertaling vinden of in het Maleis. Dat probeer je dus toch te pakken te krijgen en dan de eigen begrippen te gebruiken. Ja. Dus niet de vertaling. In die zin kun je dus bepaalde dingen opvangen. Maar dat blijft natuurlijk een tekort. Had u vrouwelijke informanten of niet? Niet afzonderlijk, maar laten we zeggen bij onder andere bij de dorpshoofd van Kamaket werd ook wel zijn vrouw of meer dan een van zijn vrouw werd ingeschakeld bij gesprekken. Dus dat is wel de poging om die erbij te betrekken. Maar dat is dus toch een beperkte mate. Mm-hmm. Dus daar ook dat is natuurlijk een handicap voor dat soort onderzoeken. Dan kun je moeilijk als man met vrouwen afzonderlijk gesprek voeren. U schetst in uw dissertatie een atmosfeer die sterk betrokken is van wantrouwen. Enerzijds, anderzijds toch wens u erop dat de Muyuk uitgebreid net van handelsrelaties hebben, verplichtingen, sterk mobiel zijn. Dat lijkt toch een beetje tegenstrijdig. Dat lijkt tegenstrijdig, maar je hebt zelf dus ervaren ook in die dorpen dat je dus dat, ik heb het ook al geprobeerd in de dissertatie aan te geven, dat men voortdurend bevreesd is en bedacht is op aanvallen van slechte mensen die en dat ze sporen dan zien ze. Dus dat merk je steeds ook als je in die dorpen was en de gesprekken hoorde ik toen. Die sfeer was naar mijn mening altijd wel aanwezig. Maar die handelsrelatie was ook een realiteit. En het was ook niet zo dat die sfeer van wantrouwen bestond ten opzichte van de vreemdeling. Het was dus heel specifiek met betrekking tot bepaalde problematische relaties die en die lagen dus ook in de sfeer van bekenden ook vaak. Onder andere wat ik beschreven heb dus die aanval op het dorp Ichjan, het bovenste dorp waaruit mensen uit het niet bestuurde gebied aanval pleegden, maar de huurder van de aanval van de moordenaar was iemand uit het dorp en het was een broer van het dorpshoofd. Dus, dat weet die Muyuk natuurlijk ook. Mm. Dat de oorzaak van de aanval niet zozeer naar buiten ligt, maar vaak naar intern. En daar zoekt men ook dan naar van waar ligt het dan aan en hoe ligt het dan. Dus die gedachte om wraak te nemen, die leefde heel sterk altijd bij ziekte en dood. En dan het uitzoeken daarvan, daar werd toch gedacht aan mensen waar mijn relatie mee had. En waardoor ontevredenheid bij een andere partij ontstond, schuld die niet afgelost werd enzovoort. Dat speelde tegelijkertijd aan de ene kant. Dus. Dat leverde die sfeer van wantrouwen, maar niet noodzakelijk ten opzichte van de vreemdeling. Hmm. En die vreemdeling, dat was dan toch ook altijd weer, of de handelspartner probeerde me altijd weer familierelaties mee op te zetten. Op, via dus die vrouwen die uitgehuurd werden, kon men ook vrij ver dus relaties ontwikkelen of bevestigen. Ja. En vrouw die daar ook, dus de vrouw die binnenkwam en daar de moeder van en daar weer de moeder van, dan had je dus een hele netwerk van relaties. Maar men moest dus wel via de relaties zijn handelstocht opzetten. Ja, begeleid ook van de ene kant. Dus het was niet zo volledig vreemdeling. Dus het waren altijd via relaties. En daar was dan wel altijd de vrees van mogelijke aanvallen, dat kwam natuurlijk wel. Ook op de varkensfeest werd er altijd heel sterk gewaarschuwd van denken we omgaan dan niet praten over jullie schulden enzovoort. Het is mijn feest en succesvol zijn enzovoort enzovoort. Dus, nou, dat werd de gasten heel duidelijk altijd voor ogen gehad. Dat trekt naar de steden, zo'n 8% van de bevolking betrof. Waar werd zo'n beetje de grens gelegd dat een dergelijke trek nog als acceptabel gezien werd? Ik weet niet, ik geloof niet dat er een duidelijk beeld of duidelijk.